ان میں الواد کا بابا نام کے پاس اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ یہ نہ فرماتا تم نے ازواج کا میں بنا کے کہا, اللہ فرماتا تم نے ازواج کا میں بن کے کہا, تم نے ازواج کا میں بن کے کہا. تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں تین بیٹیاں کیونکہ حضور سے ہاں پلتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس نسبت سے اور حضرت خدیجہ کی نسبت سے ان کو بیٹیاں کہہ دیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں, وہ بچیاں جو بیوی کے پہلے کامت سے ہو اور دوسرے کامت سے گھر ان کی پرورش ہو, قرآن کی اصطلاح میں ان کو بنت نہیں کہا جاتا, ان کو رتوجا کہا جاتا ہے. قرآن میں موجود ہے مربان جو تمہارے گھر میں پرورش پا رہی ہیں, جو گھر میں پرورش پائے ان کو ربیبہ کہتے ہیں, دن دن نہیں کرتے. تو اللہ تمہارا بتانا نے تم نے ازواج کا میں بنا کہا ہے, اگر وہ ربیبہ ہوتی تو خدا کی جلال سے میں پر تم نے ازواج کا میرا بار بتا اپنی ربیبہ کو بھی کہتے اپنی بیٹی کو بھی کہتے خدا نے ربیبہ کا نام لے لیا ازواج کا میں بنا کتنی صاحبزادیاں بولو, کتنی صاحبزادیاں ہیں. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چار صاحبزادیاں ہوتی. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت عمر بن عاص سے ہوا, اور پھر ان کے بعد جو مجلی صاحبزادیاں تھیں ان دونوں کا باری باری نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا, اور آخری چوتھی صاحبزادی کا نکاح حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ حضور کے تین داماد ہیں. کتنے داماد ہیں؟ تین. اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ سارے بولے بیٹیاں کتنی ہیں؟ میں نے الحمدللہ شیعہ حضرات کو ان کی اپنی کتابوں سے یہ لکھا ہوا دکھا دیا کہ بنا تم نبی اربعۃ, نبی کی بیٹیاں چار ہیں, نبی کی بیٹیاں. اور پھر میں نے ان لوگوں کو پرچار کیا, میں نے کہا بات دور اس سے کہ میں نے تمہاری کتابوں سے دکھا دیا کہ نبی کا کسان گاڑیاں چار ہیں, ان کے خاندان کے نام بھی بتا دیے کہ یہ ان کے خاندان کے نام ہے. جس میں لکھا کہ نبی پاک کی بیٹی ایک ہے, میں نے کہا منہ مانگا انعام میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن چار رات ساری کے لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے, جبکہ ہم سینکڑوں سال روایات دکھاتے ہیں, نبی پاک کی اولادوں کے نام بھی دکھاتے ہیں, ان کے خاندانوں کے نام بھی بتاتے ہیں, اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ وہ حضور کی حقیقی صاحبزادی ہیں. ازواج کا میں بنا کے کہا. ایک شخص مجھے ملا, اس نے کہا نہیں جی یہ بناتے کا جب جایا ہے نا, یہ حضور کی جتنی امت میں بیٹیاں ہیں یہ ساری حضوری کی تو ہیں, یہ کون کی امت کی جو بیٹیاں ہیں ان کو حضور کی بیٹی قرار دے کر میں بناتے کا کہا. میں نے کہا خدا کو پتا تھا کہ تم یہ بہانہ لگاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام قرآن میں کر دیا. میں نے کہا اگر کون سی عورتوں کو نبی کی بیٹیاں کرا دے کر میں بنا کے کہا ہوتا تو آگے بنا کر دیا نا پھر میں مثال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی بیٹیوں کا ذکر الگ کیا ہے, نبی کی ذکر کیا ہے، یہ آگا ماننا پڑے گا نبی کی بیٹی ایک نہیں نبی کی بیٹیاں حضرت عثمان ذمہ رہے میں نے دو بیٹیاں نصیب ہوئی، اسی لیے حضرت عثمان کا لقب ہے ذمہ رہن. کیا لقب ہے؟ ہر بولو اونچی بولو، دو نوروں والا. ذمہ رہن کا معنی کیا ہے؟ دو نوروں والا. احادیث میں باقاعدہ اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ چونکہ نبی کے دو نور عثمان غنی کے گھر سے، اس لیے ان کے بعد لگاتا ذمہ رہن ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں ذمہ رہن ہے، جو ہندو آدمی رات ہے حضرت عثمان کے ذمہ رہن مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ میں نے ایک شخص سے کہا، میں نے کہا حضرت عثمان غنی ذمہ رہن ہے، کہیں بتا بے شک میں نے کہا مجھے تمہارا فلسفہ سمجھ نہیں آتا. نبی کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر گئی ہیں تو تم نے ان کو ذمہ رہن کہا کہ نبی کے دو نور عثمان غنی کے گھر ہیں، لہذا عثمان غنی ذمہ رہن ہے، تو جس کی بیٹیاں نور ہیں وہ مصطفیٰ نور نہیں ہو سکتا. اللہ حضرت عثمان غنی کو کیا کہتے ہیں؟ ذمہ رہن. بولو کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ میری تقریر کی اگر استدلالات کو میں آسان انداز میں پیش کرتا ہوں، اسی لیے آپ یاد کر لو گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے ذاتی چور آپ کے ایمان سے چرا نہیں سکے گا. یہی سے لے لو، اگر تو عثمان ضمور ہے نہیں ہے، وہ بھی کہیں گے ہاں جی بالکل ہاتھ سال یار ہم تو مانتے ہیں ضمور ہے. تو اس کو بولو ہرا حیا کرو، شرم کرو، اگر نبی کی بیٹیاں نور ہیں تو نبی نور نہیں ہوں. مانو ہوا کہ نبی کے نور کو نہیں مانتے، وہ غلطی سے ہے. اہل سنت و جماعت نبی کا نور مانتے ہیں، وہ حق پر ہیں. اور پھر ہمارے امام کا یہ سیدھا بھی ٹھیک ثابت ہو گیا ہے کہ تیر منت کے پاس میں ہے امام اہل سنت نے فرمایا تیرا سب چڑھانا نور کا، تو یہ لوگ شیر کو پڑھ کے کہتے دیکھو بھی لوگ اللہ کے دیکھو کتنی بڑی غلط بات ہے، حضور تو نور ہوئے، یہ کہتا سارا چڑھانا ہی نور کا. میں نے کہا ارے امام اہل سنت نے کیا غلط کہا ہے، نبی کی بیٹیاں عثمان غنی کے یہاں جاتی ہیں تو تم بھی کہتے ہو عثمان غنی رہے ہیں. اگر نبی کی بیٹیاں نور ہے، حضرت رسول کا نور ہے، اگر سیدہ فاطمہ نور ہے تو حسن حسین نور کیوں نہیں ہے؟ اللہ یا نعرہ لگا لگا کر تھکن لو، اگر ایسا دوسرا نعرہ لگانا تو دوسرا نہ لگا. نارا آج میں لگاتا ہوں جواب آپ کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ارد گرد کے لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں. مجھے آج لوگوں نے کہا حضرت ہمارے گھروں میں بالکل صاف آواز آتی ہے، ہم گھر میں بیٹھ کر آپ کو کوئی سنتے ہیں. ان کو پتا چل جائے موج دریا میں ہے اور بحری میں دریا کچھ نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کر سننے سے بھی آپ کو سننے کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو ثواب محفل میں بیٹھ کر سننے کا ہے وہ گھر میں بیٹھ کر سننے کا. نعرہ میں لگاتا ہوں جواب آپ کو، لیکن نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ, نعرہ رسالت پر, نعرہ تکبیر, ماشاءاللہ ایک ہاتھ تو سب نے کھڑا کر دیا. اب نعرہ رسالت لگے گا, دیکھنا کون کون دو آپ کھڑا کرتا ہے. اب جو نہیں آپ کھڑا کرے نا, اس کو کہنا کچھ نہیں, کہنا صرف میرا اس کا خیال رکھنا ہے, خیال رکھنا اس کا, کہنا کچھ نہیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو پتا تو چلا نا, جاری ہے پتا تو چلا نا کہ نبی کے غلام بیٹھ کر اپنے محبوبوں کا ذکر سن رہے ہیں. حضرت عثمان بن نورین, حضرت عثمان بولو بولو, حضرت عثمان مل کے بولو, حضرت عثمان ذنور ہیں, دو نورے والے ہیں. تو نبی کی بیٹیوں کو مول مان لیا تو خدا کا واسطہ ہے, دن چھوڑ دے, جہاں بیٹیوں کو مول مانا ہے وہاں نبی پاک کو بھی مول مان جانا ہے. اللہ اللہ دو سب کا نادی کا شرف حاضر حضرت عثمان ذن نور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا. اللہ اکبر. پھر ایک وقت آیا جنگ کے لیے سامان حرب بنانا تھا, مجاہدے کے لیے اسوالیاں چاہیے تھیں, مجاہدے کے لیے اسوالیاں چاہیے تھیں اور تلواریں چاہیے تھیں, میوے چاہیے تھے, زرے چاہیے تھیں. حضور چاہتے یہ تھے کہ میرے غلام اب پوری طرح مسلح ہو کر جائیں, اپنے سے لیس ہو کر جائیں. آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے رکھنا چاہیے, اپنانا چاہیے, سامان ہر چاہیے, اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنی یاد دے تاکہ آپ مجاہدوں کے لیے سامان جہاد خریدا جا سکے. جو مجاہدوں کے لیے سامان جہاد آپ دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بندے کا عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا حضرت عثمان غنی سے عرض کی, حضور ایک سو اونٹ میں دیتا ہوں. اس وقت تک لوگ چادر سفر کرتے تھے, جو ذرا بہتر پوزیشن میں ہوتے تھے وہ گدے پہ سفر کرتے تھے, ذرا اس سے امیر ہوتے تھے گھوڑے پہ سفر کرتے تھے, جو سب سے امیر ہوتا وہ اونٹ پہ سفر کرتا تھا. اونٹ اس وقت کی بہترین سواری تھی, جیسے آج کسی کے پاس لینڈ کروور ہو, ٹھیک ہے نا, اچھی سواری ہے نا لینڈ کروور. تو لینڈ کروور کسی کے پاس ہو, اس وقت کسی کے پاس اونٹ ہو تو اس کو ایک لیول پہ رکھتے, سب سے اعلیٰ سواری اونٹ کی. آج کوئی شخص اگر نواز شریف سے کہے جناب آپ نے جلوس نکالنا ہے تو میں آپ کو ایک سو لینڈ کروور دیتا ہوں, نواز شریف کہے گا ارے یار وہی آدم کیا ہوں, میں ہوں میرے بعد جو مبارک تم کو کتنے دیتا ہوں, دینا نہیں دے رہا. اور سو لینڈ کروور میں میری بات کریں گے کتنے کی آج لینڈ کروور کسی کو پتا لو, ایسے تو بولی تو نہیں دے رہے پچیس لاکھ سے تین لاکھ سے پچاس لاکھ, میری صحیح اندازہ قیمت کتنی ہوگی جی, پچاس لاکھ قیمت ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا کہیں پینتالیس سے پچاس کے درمیان, چلو پینتالیس نہیں کہتے ہم چالیس مان لیتے ہیں, پچالیس کی تو ہوگی نا, اور ایک سو گاڑیاں کتنے کی ملیں گی, چالیس کروڑ بھائی, سو گاڑیاں سو, چالیس کروڑ ملے گا نا, چالیس کروڑ کی اگر کوئی شخص لے کے دے گاڑیاں تو آپ کیا سمجھیں گے یار یہ تو بہت بڑا زبردست قسم کا دولت مند آدمی ہے, شاید اس کے گھر میں سونے کے باکس بنے ہوئے ہیں, 40 کروڑ کی جو گارجٹ ہے سب لے. حضرت عثمان غنی کا آپ اندازہ کریں, آپ لگ کی ضرور 100 اونٹ بھی دوں گا, جو اس اونٹ پر بیٹھ کر آپ کے لیے جائے گا اس کو پراپ بھی دوں گا, اس کو گرا بھی دوں گا, اس کو میلا بھی دوں گا, اگر وہ چاہے گا تو 30 مار بھی اس کو دوں گا, اونٹ بھی دوں گا اور اونٹ پر بیٹھنے والے کو مکمل سامان ہر دوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جزا تم اللہ, عثمان سے اللہ اس کی جزا عطا فرمائے, لیکن حضور کے ذہن میں یہ کہ ابھی سامان حرم کم ہے, وہ تو میرا 100 مجاہد تیار ہو گیا نا, تو میں نے تو مجاہد زیادہ تیار کرنے ہیں, چلو اگر ایک روٹ پر میں 2-2-3 بھی مجاہد کا سوار کر دوں تو 300-400 مجاہد تو میرے پاس زیادہ ہے. حضور نے پھر تسلیم کی دوسرے آواز کو کہ آج اس نے جنت لینی ہے مسلمان لوگ. حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ معلوم ہوتا ہے ابھی یہ سامان کم ہے, اب بھی یا رسول اللہ 100 بجائے 200 روپ کا اعلان کرتا ہوں. اب بتاؤ حضرت عثمان غنی کو دیکھو کتنے مالدار تھے اور قربانی کا جذبہ کتنا تھا, 200 اونٹ بنائے سامان حرف سے دیتا ہوں مکمل. اسی طرح سوار کو سلوار بھی دوں گا, میلا بھی دوں گا, تیر سمان بھی دوں گا, لباس تک دوں گا, مزدور تک دوں گا. حضور نے فرمایا جزا تم اللہ تمہیں جزا عطا فرمائے, لیکن حضور نے پھر تسلیم کی, فرمایا سامان حرف کی ابھی مزید ضرورت ہے, حضرت ہم سامان کبھی پھر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اگر 200 سواریاں کم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر سے نیچے تشریف لے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان نے سامان حرب کا انتظام کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کا انتظام کرنا, یعنی بچے بچے پر بار بار وہ کام جو جنت میں جانے والے, جنتی بنانے والے, جنت میں محل تیار کرنے والے حضرت عثمان غنی نے کیے, اور حضرت عثمان غنی کو بار بار لوگ مبارکیں دیتے, عثمان مبارک ہو, عثمان مبارک ہو, تمہیں صحیح بات کی بات میں جنت اللہ کا حضور ہے, جنت حضور الاد کر سکتے, حضور جنت الاد ہے, بولو بولو نا, کیونکہ اللہ نے جنت اپنے محبوب کو دے دی ہے, اللہ نے جنت اپنے محبوب کو دے دی ہے, یہ جنت مصطفیٰ کی ہے, جنت رسول اللہ کی ہے, قیامت کے دن بھی اللہ فرمائے گا محبوب صفات تم کرو سخت میں دیتا ہوں, لیکن اس شخص کا معاف کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے غلاموں کو لے جاؤ اور جنت میں پھر جگہ آزاد کر کر کے دے آؤں گا, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے آپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا, جس کی سفارش اللہ کا آدمی کرے گا اور جنت بھی اسی کو ملے گی جس کو نبی پاک کہیں گے, اور جنت میں اتنی ہی جگہ انہوں کو ملے گی جتنی اللہ کے حبیب عطا فرمائیں گے. اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور داماد حضرت عثمان ذوالنور ہیں, سب بولو حضرت عثمان ذوالنور ہیں, من سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. پھر کیا ہوا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا پھرس وقت پتا چلا جب 1400 کے لگ بھگ صحابیوں کو لے کر احرام باندھ کر نبی پاک مکہ مکرمہ تشریف لے کے جانے لگے, کہاں جانے لگے, عمرے کے لیے, فرمایا ہم عمرہ کریں گے, 1400 صحابی, اس میں عثمان غنی بھی ہیں, مولا علی بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں, حضرت بلال بھی ہیں, 1400 صحابہ کو لے کر جب جانے لگے راستے میں مقام ابوا تھا جہاں نبی پاک کی والدہ مائدہ کی قبر ہے, اور پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت تک ابھی قبروں کی زیارت سے منع کیا ہوا تھا. لا تزوروها, خبردار کوئی قبروں کی زیارت نہ کرے. تم تجارت کرنے جاؤ گے مشرق کہیں گے دیکھو ہم بتوں کو پوچھتے ہیں قبروں کو پوچھتے ہیں. منع تھا, ممانعت تھی کہ قبروں کی زیارت نہ کرے, قبروں کی زیارت. اب راستے میں ابو بابا مقام تھا حضور کی والدہ مائدہ کی قبر تھی. اللہ کی بارگاہ میں ان کی, یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر کو جانا چاہتا ہوں. ماں کی, آپ کی والدہ مائدہ کی قبر پہ جانا. یا اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا معمول میں نے تمہیں قبر کہہ جاؤں. یا اللہ میں تمہیں پہلے لوگ کر رہا ہوں, میں نے اپنی امت کو قبروں پہ جانے سے منع کیا ہوا ہے. اگر میں چلا گیا لوگ کہیں گے نبی ہمیں منع کرتا, خود بہت کی قبر پہ جاتا ہے. فرمایا معمول کس نے منع کیا تھا قبر پہ قبروں پہ جانے سے؟ یا اللہ میں نے منع کیا تھا. فرمایا تو تمہاری زبان ہی تو قانون ہے, تمہاری زبان ہی تو تم چلے گا علاج ہے. ورنہ معمول تیری زبان کو میں نے شریعت قرار دیا ہے تو تم نے منع کیا تھا, تو لہٰذا اپنی زبان سے تم قانون بدل دیں, اجازت دے دیں. اجازت دے دیں. مسجد نبوی نے ایک اکٹھا کیا صحابہ کرام کو, فرمانے لگے حضور نے فرمایا میرے صحابیوں تمہیں معلوم ہے نا, نہ تو تم من زیارت قبور, میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا. ہاں یار سیدنا, ہم نے تو کبھی کوئی قبروں کی زیارت نہیں کیا, آپ نے منع کیا, ہم نے قبول نہیں کی. فرمایا کہ تم یاد رکھو, نہایت تم زیارت القبور زیارت ہے. بولو بولو قبروں کی زیارت ہے. معلوم ہوا نبی پاک کا حکم ہے قبروں کی زیارت کیا کرو. جو جاتا ہے نبی پاک کا حکم مان کر جاتا ہے, اور جو منع کرتا ہے وہ نبی کے حکم سے خلاف ہوتا ہے. لہذا قبروں کی زیارت کو جانا چاہیے. قبروں کی زیارت کو بولو بولو ہاں, قبروں کی زیارت کو جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بس ان کے پاس اپنے من کے دلیل ہے. نہیں, شرک ہے. یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں, ان کا سجدہ کرتے ہیں. ارے کام بد بکتا ہے قبروں کو سجدہ کرتا ہے, کوئی سنی سجدہ نہیں کرتا. کیوں سنی کرتے ہیں؟ یہ تھوڑے بہت میں باقی کا کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی پاس کا حکم ہے کس کو کرنا ہے؟ ہم تو اپنے نبی کو سجدہ نہیں کرتے, کسی قبر کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور کا اختیار حاضر ہوا نا, آ کر حضور کا دیدار کرنے لگا, دیکھ دیکھ کر محبت میں جوش مارا. اب کہتا ہے سرکار اجازت ہو تو آپ کو قدم میں کیوں لوں. حضور خاموش رہے, اب پتنی کو ملنے لگا. آدمی کا کہنا ہے کہ دوست خاموش رہتا ہے نا, اس کا مطلب یہ وہ راضی ہے. قدموں میں گر گیا, حضور کے قدموں کو بار بار سننے لگا, بار بار سننے لگا, پھر کھڑا ہو گیا, دیدار کرنے لگا. دیدار کرتے کرتے ہم نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو میں سجدہ نہ کر دوں. آپ نے فرمایا لا لا لا لا ہم سجدہ سارے بولو ماں, جو کرتے ہیں وہ نہ بولے. آپ کھڑا کرو, کون کون سجدہ کرتا ہے؟ کیا کون کون سجدہ کرتا ہے؟ کرتا ہے والوں سے تو ہم پیار کرتے ہیں. قبروں کی سجدہ, قبروں کی پوجا, قبروں کی عبادت ہے, پیار کرتے ہیں. پیار ہے قبروں سے, پیار ہے یہ ہماری مرضی. پیار کرنا تو گناہ نہیں ہے نا. جس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ اس کو چوم لیتا ہے. اس مولوی کو جو کہتا ہے کہ نہیں چومنا چاہیے, اس کو بھی پوچھے تم بھی تو کیوں بھائی, ہم نے تمہیں کبھی منع کیا کہ سلیکٹ کرتے ہو رات کو؟ ہم نے کبھی منع نہیں کیا. لیکن یہ بات واضح ہے, یہ فکر انسانی کا خطانہ ہے. وہ سخت خدا کے لیے نہیں ہے, مخلوق کے لیے ہے. فکر انسانی کا خطانہ ہے. جو چیز انسان کو اچھی لگے اس کو چوم لیتا ہے. ہم کسی ماں سے جا کے پوچھیں, اس کی گود میں اس کا بچہ ہو, وہ اس کو پیارا لگتا ہے, وہ کبھی بچے کے ہاتھ چومتی ہے, کبھی بچے کے پاؤں چومتی ہے, کبھی بچے کے ماتھے کو چومتی ہے, کبھی اس کے رخسار کو چومتی ہے, کبھی فوٹو کو چومتی ہے. چومتی ہے نا. اب کوئی ملنا کریم سے گزرا, انہوں نے کہا رہے بھائی یہ فرق نہیں ہے. انہوں نے کہا چل چل ملنا, یہ وہ راز ہے جس کا تمہیں پتا نہیں ہے. یہ فرق نہیں ہے, اظہار محبت ہے. فرق نہیں ہے, اظہار محبت ہے. جو شاہد عورت سے بھی تم یاد ملا ہے اس کو بھی پتا ہے. جب بیٹے کو چومتی ہوں تو اظہار محبت کرتی ہوں. ارے ارے بھی اپنی محبت ہے کہ جو آپ بیٹے سے پیار آئے, اس کے پاؤں چومتے ہو, ماں کا چومتے ہو, رخسار چومتے ہو, ہوش چومتے ہو, نہ جانے کا اس کو چومتے ہو. تمہیں بچے سے پیار آتا ہے تم اس کو چوم لیتے ہو. ہمیں بلیا نبیوں کی شوقوں سے پیار آتا ہے, ہم اس کو چوم لیتے ہیں. لہذا چومنا بھی گناہ, بول بولو, چومنا بھی گناہ نہیں ہے, قبروں پہ جانا بھی گناہ, بلکہ حضور کا حکم ہے جایا کرو قبروں پہ. یہ حکم آپ نے سنا دیا, ممبر سے لکھ کے تشریف لے آیا. عمرے کی تیاری ہو گئی, عمرے کی راستہ سیدھا جا رہا ہے مکے کو. مکے کا راستہ کاٹ کر اللہ جانا پڑتا ہے, پہاڑی کے اوپر سمجھا سیدا کا, سیدا طیبہ طاہرہ حامدہ والدہ ماجدہ آمنہ کہو رضی اللہ تعالی. چوٹی کے اوپر حضور نے فرمایا صحابیو میں ذرا اپنی ماں کی قبر کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. صدیق اکبر بولے انتی یا رسول اللہ آپ کی ماں ہے ہماری نہیں. فرمایا کیوں نہیں؟ انتی یا رسول اللہ تو ہم بھی جاتے ہیں. عمر فاروق بولے یا رسول اللہ میں بھی جاتا ہوں. عثمان غنی علی حضور میں بھی جاتا ہوں. مولا علی علی حضور میں بھی جاتا ہوں. بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میں پیچھے کیوں رہوں, میں تو قرآن ہوں آپ کا. سارے صحابی چل پڑے, 1400 سے زیادہ کما میرے صحابی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی قبر پر زیارت کو تشریف لے گئے. معلوم ہوا نبی پاک کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کرنا شرک نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, حرام نہیں ہے, بلکہ نبی پاک اور حضور کے صحابہ کرام کی سنت ہے. اللہ اکبر. دیدار قبر کا کر کے پھر آگے جب مقام حجابیہ پر پہنچے, یہ میں بتا چکا ہوں سب کو پہلے, آپ آج تشریف لائے ہیں اس لیے باقاعدہ احتجاج ہو چکا ہے, سب کچھ کہا جا چکا ہے. تو حجابیہ کے مقام پر جب پہنچے تو مشرکین نے مکہ کو اپنی پڑ گئی. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ حملہ ہو رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا کہ جاؤ مکے کے لوگوں کو کہہ دو ہم تم پر حملہ کرنے یا تم سے جنگ لڑنے نہیں آئے, ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. ہمارے پاس سوائے تلواروں کے اور کوئی سامان حرب بھی نہیں ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم لڑنے نہیں آئے. کے لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے, مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے, تمہاری ہماری مخالفت ہے, لڑائی ہے, ہم جنگیں لڑ چکے ہیں, ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ بدر میں اگر ہم ہاتھ سے خالی تھے تو ہم نے ان کو نہیں چھوڑا, اور 313 تھے تو ہم نے نہیں چھوڑا, ہم تو ہمارے پاس پھر بھی سب کے پاس کروا رہے ہیں, اور ہم بھی ہم 1400 سے لگ 1400 کے لگ بھگ ہمیں اجازت دے, ہم چاہتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہوتا کون ہے. ہم نے فرمایا خیال کرو تم تو ایران سے ہو, خیال کرو ایران میں بھی جانے والے تو کیا ہوگا, یا رسول اللہ آپ کا حکم ہو تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. فرمایا نہیں, اللہ کا حکم ہے کہ ایران کی حالت میں رہنا جائز نہیں ہے, لہٰذا سفر اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے, فی الحال لینے کا کوئی پروگرام آپ سے ہمیں تو عثمان رکھنے کو بھیجا, عثمان جاؤ آپ جا کر بات کر کے آؤ, ان کو سمجھاؤ کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, لڑنے نہیں آئے, ہمیں آنے کا حضرت کو عثمان کریم کیونکہ شوفائے میں سے تھے مکے کے جو بزرگ اور مانے ہوئے اور بڑے فلیکسیبل قسم کے لوگ تھے ان میں سے تھے, اس لیے آپ نے ہو تو عثمان غنی کو لے جا کہ جاؤ جا کے بات کر کے آؤ. ہم لوگ تو عثمان غنی تشریف لے گئے اور باتیں کیونکہ ہمیں تو عثمان غنی کی سب لوگ عزت کرتے تھے, ادھر آ مل ادھر آ مل, اس نے کہا عثمان کیا حال ہے, عثمان کیا حال ہے, ابھی کافروں سے ملنے جلنے پر پابندی نہیں, ملنے جلنے میں دیر ہو گئی, بات بات بھی شروع ہوئی نہیں, کبھی بات شروع نہیں ہوئی, بات کرتے رہے دیر ہو گئی, اور ادھر آ کر حدیبیہ میں کسی شخص نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں. عثمان بولو بولو عثمان افواہ پھیلا دی, صحابہ کرام کا تو جناب دیکھنے والا فضل آیا, حضور کی بار بار میں آگے ہو کر یا رسول اللہ ہمیں آپ سے رب کی قسم, وہ جیسے خدا نے قسم کھائی نا فلاں رب کا معمول آپ کے رب کی قسم, صحابہ نے بھی اس کی جنت سے عمل کرتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم, یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم, اگر یہ خبر صحیح ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو آپ اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنے بھائی عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطمینان سے آرام سے, حضور بس اب ہم برداشت نہیں کر سکتے, یہ بدتمیزی کی حد ہے کہ ایک شخص کو ہم نے تفیق کرا کر بات کے لیے بھیجا, انہوں نے شہید کر دیا, جذبات اتنے زیادہ تھے کہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا, آپ نے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے فرمایا تھا آؤ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر جاتا ہے, کون کون سا تھا بدلا لینا, ایک درخت کے نیچے باری باری سے ہم آتے گئے بیٹھ کرتے گئے, اکٹھی بات نہیں تھی سب کی کہ سب ہاتھ کھڑا کر کے بیٹھ کرو ہو گئی ہو گئی, نہیں ایک ہاتھ آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, مصافہ لیا بیت کی بیت اور بابا کیا کہ یا رسول اللہ میں تن من دھن سے مان کر دوں گا اور آپ کے حکم پر عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا, سارا باری باری بات کر لی, اب سلمان اب انتہور میں ہو گئے, سب کو پتا چل گیا کہ ہم نے تیاری کر لی ہے, اب بدلے کے بغیر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں, جب وہاں کو کنٹرول کیا گیا ہم سب لوگ برداشت کر کے سارے ہو گئے, آپ نے سنا سارے سارے ہو گئے, ہاں یا رسول اللہ سارے نے بات کر لیا سارے سارے ہو گئے, فرمایا عثمان ابھی باقی ہے, وعدت ہی نہ ختم کی, فرمایا عثمان ابھی باقی ہے لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے, وہ کیسے بات کرے گا, آپ نے فرمایا سارے آپ اپنے عثمان ابھی بھی بیٹھ کر کبھی چاہتا ہوں, ایک ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے, دوسرے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے, نبی پاک نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لیا فرمایا یہ عثمان کی بیٹھ ہے. دو باتیں معلوم ہوئی, ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک کو علم تھا عثمان شہید نہیں ہوئے, لوگ کہتے ہیں نبی کو علم ہوتا تو بیعت کیوں لیتے, ارے بیعت تو نہیں اس لیے کہ صحابہ کے جذبات اس وقت بڑے انگیز تھا, بڑے پر انگیز تھا ان کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بکا دیا بیعت لی, لیکن بعد میں بتا دیا یہ نہ سمجھنا مجھے عثمان کے قتل کا علم نہیں ہے, یہ ہاتھ عثمان کا یہ میرا, اگر عثمان شہید ہو گئے ہوتے اگر آپ حضور اس کو مان لیتے کہ باقی عثمان شہید ہو گئے ہیں تو پھر ان کی طرف سے بات رہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ تو صحیح لوگ ہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ان کو بات نہیں، جب سمجھا کر یہ ہاتھ مان کا یہ ہاتھ میرا یہ ان کے مان سمجھا سے بھی زیادہ خود لے رہا ہوں۔ پھر صحابہ احترام کیا، ہم کیسے لے رہے ہیں، ہم تو خانقاہ دربے میں آ رہے ہیں، حضور کے عثمان کی یاد لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوئے، عثمان زندہ ہے۔ پھر جذبات ٹھنڈے ہوئے، سنا حضور آپ عثمان کی بیعت لے رہے ہیں، عثمان تو شہید ہو چکے، آپ نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر صبر کرو، صلاح آنے والی ہے، تھوڑی دیر جلدی کے اندر عثمان کو بڑی تشریف لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا میرا محبوب اپنے غلاموں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ان کے جذبے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان سے بیعت لے رہا ہے، کسی اسکول میں فنکشن ہو، اسناد تقسیم کی جا رہی ہو، تو جو شوقین لڑکے ہیں نا وہ اپنے کمیونیکیشن کی پکچر بنا لیتے ہیں، تصویریں بنا لیتے ہیں، کیوں؟ یہ تو گزر جائے گا، بعد میں ہم دیکھیں گے یہ ہمارا پرنسپل ہے، یہ ہمارا اسلامیہ کا پروفیسر ہے، یہ سائنس کا ہے، یہ انگلش کا ہے، ذرا یہ یادگار ہے، یہ تصویر ہے۔ اس محفل کا نام کیا ہے؟ محفل بہر اور مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا جائے گا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین ان یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السكينة عليهم سارے غلاموں کے بلکہ بولو سارے غلاموں کے راضی ہوں یا رسول اللہ، سارے میں معافی کرے نہیں، ان کے دل میں جو کچھ تھا میں نے جان لیا تھا کہ بڑا اس کا جذبہ ہے، بڑا جوش ہے، ان میں بڑا حصہ ہے، پھر کیا کیا، بیعت لیتا گیا، میں ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں مطمئن کرتا گیا، میں نے ان کے دلوں کو اطمینان کر دیا، ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا، اور معلوم ان کو کہہ دو یہ خبر اس کو دے دو یا تم لائی کو دن لاہو ہو سکے دن محبوب، نیچے ہاتھ تیرے بلانے کا تھا، اوپر ہاتھ تیرا تھا، یہ تیرا نہیں ہے میرا تھا، حضرت حضرت عثمان ذمہ رین رضی اللہ تعالی ہم وہ کی محبت صحابہ کرام کے دل میں کتنی تھی، یہاں سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کے دل میں حضرت عثمان غنی کی کتنی اور پھر یہ اندازہ لگائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان کتنے پیارے تھے، انہوں نے اس کو کیا باتیں دور نہیں رکھا، دریا حضرت عثمان ذوالنورین صبر ہو رضی اللہ تعالی عنہ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نے آپ سے پہلی یہ بات کی تھی کہ دوبتے شہادت شہادت کے کچھ دیر پہلے چھ آدمیوں کو نامنے کیا. کتنے آدمیوں کو کیا؟ فرمایا اس سے آدمیوں میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لو. یہ سب صلاحیتوں کے مالک ہیں, یہ سب صلاحیتوں کے مالک ہیں. ان میں سے ترین جو تھے وہ تو اقتدار کی دستبردار ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کوئی خاص نہیں ہے. تین اصل ان میں ہمیں سے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی بن مصطفیٰ سورہ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین باتیں حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کچھ یہاں مجھے کردار ادا کرنا چاہیے. آپ حضرت عثمان علی کے پاس بیٹھے ہوئے, عثمان سے آدمیوں کو حضرت عمر میں نامنے کیا تھا, تو تین سے پہلے ہی دسمند آ گئے ہیں, ہم رہ گئے ہیں ہم تین, تو میں ہوں. تیرا کیا خیال ہے اگر تیری جائے علی کو منت میں خلاف دے دیا جائے تو تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حضرت عثمان علی نے فرمایا نہیں, اگر علی کو منت میں خلاف دے دیا جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا میرا نام تمہارا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ تم بھی تو میرے فہم ہو, فرائیسوں کے مالک ہو, آپ نے بھی تو میری بات سے بہت کچھ سیکھا ہے. حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے فرمایا عثمان علی اور تیرے دونوں میں سے اگر کوئی خلیفہ ہو جائے تو مجھے اس منصب کی ضرورت نہیں ہے, تم دونوں کے حق میں دس مزار ہوتا. حضرت عثمان غنی سے رائے لے کر دے گئے حضرت علی نے تباہ کے پاس. علی تین دستبردار ہو گئے ہیں اور میں نے تم دونوں کے حق میں دستبرداری کا اعلان کیا. میری بات تیرے حق میں یہ عثمان کے حق میں, تم دونوں کے حق میں. میری یہ رائے ہے کہ تم دونوں میں سے اگر ایک خلیفہ بن جائے تو مجھے اس منصب کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم مجھ سے بہتر کے حق بات. لیکن اگر تمہاری بجائے عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ جیسے اس مانے کو نہیں کہ سب ہو کہ آپ کی بجائے علی کو بنا دیا جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بجائے علی کو یہ بنا دیں گے. مولا علی سے پوچھا تو مولا علی نے فرمایا عثمان خلیفہ بن جائے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ بھائی میں بھی دماد رسول ہوں, وہ بھی دماد رسول ہے, میرے ہاں ایک کارزادی تھی, ان کے ایک کارزادی اور ان کے ہاں دو کارزادیاں, مجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے چلانا بھی اعتراض نہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا میری رائے بھی یہ ہے کہ عثمان کو خلیفہ بنا دو. یہ حضرت علی علیہ السلام ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا کہ علی عثمان غنی کا بھی تیرے بارے میں یہی خیال ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ علی کو خلیفہ بنا دو, میں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب تو بتا کیا اپنا خیال ہے کہ تجھے بنا دے یا عثمان کو بنا دے, کیونکہ اس کے لیے راضی ہو اور تیرے لیے راضی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا خیال ہے جب سوال میں سنا دیتے ہیں اگر عثمان کو بنا دیا جائے خلیفہ کے وقت سب سے پہلے جو رائے لی جاتی تھی وہ اہل بدر سے لی جاتی تھی, جو بدر میں صحابہ کرام شریف تھے نا ان سے رائے لی جاتی تھی. اہل بدر سے بلا کر کہا کہ حضرت عمر نے چھ آدمیوں کو نامنیٹ کیا تھا, تین دستبردار ہو گئے, تینوں میں سے میں نے ان دونوں کو حق میں دستبرداری کا اعلان کیا, دونوں ایک دوسرے بنا دی ہیں, لیکن حضرت علی کا مشورہ ہے کہ عثمان خلیفہ کو بنایا جائے تو ہمارا کیا خیال ہے؟ اور اس کے بعد سوچ کر ہم نے عثمان کو خلیفہ مان لیا. حضرت عثمان غنی جن بول رہے ہیں یہ مطلب بولیے گا حضرت عثمان غنی دو نوروں والے تو حضرت عثمان غنی کو متفقہ کے طور پر خلیفہ مان لیا گیا. حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرنی گئی. الحمدللہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی کامیابیاں حاصل ہوئی. حضرت عمر کے دور میں پتہ ہو چکا تھا باقی کا اعلان کا حصہ حضرت عثمان غنی نے اس میں کر دیا. حضرت عثمان غنی سب کو رضی اللہ تعالیٰ دائیں طرف فوجے جا رہی ہیں بائیں طرف, پر جس کی قسمت میں رزق زیادہ ہو وہ جہاں بھی بہ گئے اس جگہ رزق کی قلت کی کثرت ہو جاتی ہے. حضرت عثمان غنی جب مسئلے خلاف سے بیٹھے نا تو جو جنگ بھی ہوتی جنگ میں فتح بھی ہوتی اور نانے غریبوں کی کثرت سے ملتا کثرت سے نانے غریبت ملتا. اتنا نانے غریبہ اکٹھا ہو گیا اتنا نانے غریبہ اکٹھا ہو گیا کہ آپ کو خزانہ بنانے کی ضرورت پیش آ گئی کہ تمام فوجوں کو تقسیم کرنے کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے خمس ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے. اتنی دولت اکٹھی ہو گئی مسلمانوں کے قدموں میں, اتنی دولت اگر تو عثمان غنی کے صدقے اکٹھی ہو گئی کہ ایک ایک مجاہد کو جہاں سو سو دینار ملا تھا وہاں ہزار ہزار ملنے لگے, جہاں ہزار ہزار ملتا تھا وہاں دس دس ہزار ملنے لگے. ہر مجاہد اتنا امیر ہو گیا کہ کسی کو پیسے کی پرواہ نہ ہو. حضرت عثمان غنی سب کہو رضی اللہ عنہ. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہم ان مسلمانوں کو تو تلوار کے زور سے فتح نہیں کر سکتے, انہوں نے ثابت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ پروگرام طے کیا پلاننگ کی کہ اپنے بندوں کو مسلمانوں میں بسیر دو وہ مسلمان ہو جائیں اور اندر سے ہمارے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں. چنانچہ عبداللہ ابن سبا یہودی یہودیوں کا بڑا عالم تھا وہ عبداللہ ابن سبا آدمیوں نے چلے کر حضرت عثمان ذوالنورین کے دور میں وہ مسلمان ہوا. بظاہر اندر سے کھوتا جسم کا موتا مسلمان ہوا اور مسلمان ہو کر اس نے ایک جماعت تشکیل دی. کیا کہا بے نماز تو اس وقت کوئی تھا ہی نہیں کہ کہتا بھی ہم نماز لوگوں کو سکھاتے ہیں. اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو تکوا سکھاتے ہیں اور تکوے کے نام کا لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر کے بیٹھا رہتا اور ذرا سی بات ہوتی تو وہ لوگوں کو برگیشتہ کرتا حضرت عثمان کے خلاف. حتیٰ کہ آہستہ آہستہ وہ ستر آدمی جو تھے وہ تو اس کے کرے ہی اس نے اور لوگوں کو بھی اپنی رائے کے ساتھ رائے ملانے پر قائل کر لیا, اپنی رائے کے ساتھ ان کو قائل کر لیا اور یہ تاثر بٹھا دیا کہ عثمان کو اقربا پروری کرتا ہے, عثمان اپنوں کو جگہ دیتا ہے, عثمان اپنوں کو پیسہ دیتا ہے. اس افواہ نے آہستہ آہستہ بغاوت کی شکل اختیار کر لی اور پھر مصر میں حاکم کی شکایات کے بعد محمد بن ابی بکر کو جب مصر کا حاکم مقرر کیا تو ساری چیزیں پھر کام کیا اور ایک رشتہ مکر پہنچایا گیا. اتفاق کے ساتھ بات کرتا ہوں مطلب کل ہے رشتہ مکر پہنچانا چاہا کہ حاکم نے مصر کو رشتہ پہنچا دے تو میں اس کو مکر کو دے دیا ہوں وہ عثمان کی طرف سے لکھا گیا ہمارے والوں کے عثمان غنی نے نہیں لکھا تھا. رشتہ مکر پہنچا دیا کہ میں اس کو مقرر کر کے تقرر نامہ دے کے تیرے پاس بھیج رہا ہوں لیکن آتے ہی ان کے ساتھ جتنے آدمی ہیں سب کو گرفتار کر کے قتل کر دے اور حاکم کیوں نہیں رہ گیا. یہ سازش تیار ہوئی. حضرت عثمان غنی نے ایسا کوئی رشتہ لکھا نہیں تھا لیکن ان لوگوں کے لیے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور منظور تھی زندگی تو رستے میں وہ سازشی پکڑا گیا. لیکن اتفاق یہ کہ اس کے پاس حضرت عثمان غنی کی اونچنی تھی اور بہت ہی اوپر حضرت عثمان غنی کی ان دھوکے بازوں نے چوری لگا دی تھی تو اس پر لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید ہی حضرت عثمان غنی نے کام کیا. حضرت عثمان غنی کے پاس واپس آئے حضرت عثمان غنی نے حلفن بتایا کہ باللہ باللہ اللہ یہ رشتہ میں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا مہر آپ نے فرمایا مہر ضرور میری ہے لیکن میں نے یہ مہر اپنے ہاتھ سے نہیں لگائی. تو آپ کا بہتر انداز سارا تھا مرمان جس کے متعلق سے لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ اس کی سازش ہے. لوگوں نے کہا کہ وہ مرمان ہمارے سپرد کریں ہم اس سے پوچھ گچھ کریں گے تفتیش کریں گے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم اس کو قتل کر دو گے اس لیے میں سپرد نہیں کرتا. تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلائی اور باغی بنا کر اپنے ساتھیوں کو بھی حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑا کر دیا. حضرت علی نے کہا کہ شیف لائے فرمانے لگے عثمان خلیفہ وقت آپ کو مصطفیٰ کے نائب آپ کو آپ کے حکم کے بغیر ہم نہیں چل سکتے, لیکن اگر اجازت دیں اگر آپ اجازت دیں صرف ایک گھنٹے کی اجازت دے دیں میں ان باغیوں میں سے ایک کو بھی یہاں نہیں چھوڑتا سب سے سر اڑا کے رکھوں گا. کس نے کہا؟ بولو بولو. معلوم ہوا یہ کہ لاف کر تھا تو حضرت علی حضرت عثمان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا, ان کی ابھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت تھی, وہ محبت ہے نہ ان کے اب بھی مسکا ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے علی تمہارا خلوص مجھے معلوم ہے, تم نے جو بات کہی ہے دل کی گہرائیوں سے کہی ہے, لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک مینڈا ہمیں کو نا وہ سینگوں والا مارتا ہے چکر مارتا ہے, ایک مینڈا مستقبل میں ان قریب ایسا لگتا ہے گا کہ ایک مینڈا میرے مدینے کی حرمت کو پامال کرے گا, اس میں قتل و غارت کرے گا. وہ ہار تو یزید کے دور میں ہوا نا جب مدینے میں قتل و غارت ہوئی, لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں تمہیں اجازت دے دوں تم قتل کرو, میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک کے فرمان کے مطابق وہ مینڈا میں بن جاؤں گا جو مدینے کی ہمت کو کمال کرو, میری جان جاتی ہے تو جائے, زیادہ سے زیادہ باغی کیا کریں گے مجھے مار دیں گے, میری جان جاتی ہے تو جائے میرے نبی کے مدینے میری حرمت میں فرق. آپ نے فرمایا اچھا پھر میرا ایک اور مشورہ ہے, اگر آپ مجھے ان کے کتاب کی اجازت نہیں دیتے میرا ایک اور مشورہ. انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا راستہ تو آپ کو میں بنا کے دیتا ہوں, اپنے ان باغیوں سے کھڑا آگے ہو کر راستہ آپ کو میں بنا کے دیتا ہوں. آپ مدینہ طیبہ سے چلے گئے, جب وہاں جا کے پیچھے پہنچیں گے تو پھر مدینہ طیبہ کی حرمت کا خیال نہیں ہوگا, وہاں ہم ان سب سے نمٹ لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے علی میں نے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ اختیار کیا ہے اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے, تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنے نبی کے شہر کو چھوڑ دوں. آپ نے فرمایا کہ ایک اور بڑی تربیت ہے, آرام سے مکان کے پچھلے دروازے سے آپ نکلے, میں آپ کے ساتھ اسوار روانہ کرتا ہوں, آپ شام چلے جائیں وہاں امیر معاویہ ہیں, یہ لوگ عمل تو وہاں کا رخ نہیں کریں گے اور اگر کریں گے تو امیر معاویہ ان کو سنبھال لیں گے, جب بغاوت ختم ہو جائے گی آپ مجھے یہ بتا وقت اجل مقرر نہیں ہوئی ہے؟ اگر پہلے نے فرمایا بالکل مقرر ہے, راجا اگر ہم لائے ہم مساط ہم ملائے سب نہیں ہوں, تو فرمایا اگر میرا وقت مقرر ہے تو مرنے کی جگہ بھی مقرر ہے, مرنے کی جگہ بھی مقرر ہے, لیکن فرض کرو اگر میں تیرے مشورے پر شام چلا جاتا ہوں دمشق چلا جاتا ہوں میرا وقت آ جائے میں وہاں فوت ہو جاؤں تو میں مدینے کی موت سے محروم ہو جاؤں, اور اگر میرا وقت ابھی نہیں آیا تو میں مدینے میں بھی رہوں گا تو مجھے کوئی مار نہیں سکتا, لیکن علی یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے نبی پاک کا مدینہ چھوڑ دوں, میرے دل کی خاص کر کے مجھے لوگ نبی پاک کے مدینے میں آئے. حضرت علی مرتضیٰ بے بس ہو گئے, آپ نے فرمایا اچھا عثمان جیسے آپ کی مرضی ہو آپ کریں, میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, لیکن پھر بھی گئے گھر جا کر فرمایا حسن بیٹا تلوار پکڑ لو, حسن تلوار پکڑ لو, یاد رکھنا جس دلی نہ دکھانا تیری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے. میں نے آج تک کہیں شیشا نہیں دکھایا, جہاں بھی گیا ہوں فتح حاصل کیے, بڑے بڑے کاروانوں کو مارا ہے, تم بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی میں اختلاف تھا؟ ارے کتنی بھی سیاست ہو وہ کہتے ہیں یہ سیاست تھی، کتنی بھی بڑی سیاست ہو، سیاست میں کوئی شخص بچے کو مان نہیں کرتا. بے نظیر کو دیکھ لو، اس کو جیسے خطرہ محسوس ہوا نا کہ حکومت میں دشمن کی آ گئی ہے، ہو سکتا ہے مجھے نقصان پہنچائے، اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، خامن کی جان کی پرواہ نہیں کی، سب سے پہلے اس نے بچے باہر بھیج دیے کہ کم از کم ہمارے ساتھ جو بھی ہونا ہے ہو، میرے بچے تو محفوظ رہے. بچے باہر بھیج دیے، بچوں کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. حضرت علی حضرت عثمان غنی سے مخالفت ہوتی تو کبھی حسن حسین جیسے بیٹے جن کو سرکار نے فرمایا وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ارے جنت کے جوانوں کے سردار بیٹے، نبی پاک کو پھر سے جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا ہو لوگوں کی نسل، لوگوں کا نسل بیٹوں سے چلتا ہے، میرا نسل میری بیٹی ساتھوں سے چلے گا. وہ نبی پاک کی نسل چلانے والے حسن حسین اتنے بیٹے حضرت عثمان غنی کے دروازے کو سارے کار بنا کر کھڑے کر دیے. ارے یہ محبت کی علامت ہے، یہ دشمنی کی علامت ہے. تو اگر حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ میں اتنا پیار تھا تو آپ ہم میں پیار کیوں نہیں ہے؟ سوچو، یہ یہود و نصاریت کی سازش ہے، اس وقت بھی انہوں نے لگایا، آج ہمیں بھی یہودی اور عیسائی لگا رہا ہے کہ وہ مسلمان حصوں میں بٹے رہے، آپس میں لڑتے رہے، اگر یہ ایک ہو گئے تو ان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی یہ پوری دنیا پر کھڑے کا جائیں گے. وہ لڑاتا ہے، سوچے وہ لڑاتا ہے، تمہیں کہتا ہے علی مخالف تھے، ہمیں کہتا ہے عثمان مخالف تھے، لیکن سنیوں کا عقیدہ ہے نہ عثمان مخالف تھے نہ علی مخالف تھے، ان کا تو آپس میں اتنا پیار تھا کہ اتنے تین ہی بچے قربانی کے لیے عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑے کرے. حتیٰ کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ باغیوں میں سے کسی شخص نے تیر مارے اندر، عثمان غنی کے دروازے کے اندر تیر چلایا اپنے غصے اور جوش کا اظہار کرنے کے لیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہوئے تیروں کو جھپکے، فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ شیر خدا کا حکم ہے، جب تک ہم کھڑے ہیں عثمان کا کوش نہیں پہنچ سکتا. جاتے ہوئے تیروں کو راستے سے پکڑ لیا، اس میں حضرت عثمان غنی کا، حضرت امام حسین کا زخمی ہوا، لیکن تیر کو اندر نہیں جانے دیا. فرمایا جب تک حسین موجود ہے اندر کچھ نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، قربان جاؤں محبت علی ہے، محبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے رہے دروازے پر. حضرت عبداللہ حضرت زبیر کو پتا چلا کہ علی المرتضیٰ نے اپنے بچے بھیج دیے ہیں، انہوں نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بلایا، جاؤ اللہ کھڑے ہو جاؤ. جن جن صحابیوں کے جوان بیٹے تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر پڑے لال کھڑے کر دیے. صحابیوں نے دیکھا کہ ان شیروں کے ہوتے ہوئے ہم جیسے گیدر کوئی کام نہیں کر سکتے. انہوں نے مکارانہ چال چلی، حضرت محمد بن ابی بکر کو ساتھ لیا، پڑوسی کے مکان پہ چڑھ گئے، مکان کے مکان پر چلان کر اندر داخل ہو گئے. اندر جا کر آگے حضرت محمد بن ابی بکر کو کیا، کیونکہ سازش ان کے خلاف تیار ہوئی تھی. حضرت محمد بن ابی بکر نے حضرت عثمان غنی کا گریبان پکڑا، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ آج کام ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی نے صرف اتنا جملہ بولا، ابن ابی بکر آج تیرا باپ ہوتا تو تجھے میرا گریبان پکڑنے دیتا؟ حضرت محمد بن ابی بکر کے ہاتھ اسی وقت گیلے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے. ان لوگوں نے دیکھا کہ اس نے تو عثمان کی گفتگو کا جادو اثر کر دیا ہے، اگر یہ کسی آج ہٹ گیا تو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا. حضرت ابن ابی بکر کو پیچھے ہٹ کر لوگ دیکھتا وہ یہودیوں کے دو جنگ جو اس وقت آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آگے بڑھا، آگے بڑھ کر حضرت عثمان غنی پر تلوار چلائی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اس وقت آپ تلاوت سے قرآن فرما رہے تھے، آپ کا خون قرآن کریم سے اور آثار گر گیا. دوستو 40 دن حضرت عثمان غنی کا محاصرہ رہا اور پانی بند رہا. پانی جس کو اپنی آنکھوں سے حضرت حسنین کریمین نے دیکھا کہ پانی بند ہے. ایک دفعہ حضرت علی نے اندر پانی بھیجا، بڑے زور شور سے بڑی قوت صرف کر کے بالوں کو پیچھے ہٹا کر پانی بھیجا, لیکن دوبارہ پانی بھیجنے کا موقع نہ آیا. پانی بند ہے, مدینے میں درخت چاہتے ہیں. جب سے مدینے میں وہ کنواں جو آپ نے اپنی جیل سے لٹ پیسے دے کر سارے حضور کے غلاموں کے لیے آزاد کیا تھا, وہ کنواں موجود ہے, لٹ پیسے سے خریدا ہوا کنواں, لیکن پانی بند ہے. یہ نظارہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی لیے جب کربلا کے میدان میں ان پر پانی بند ہوا, ان کے دل میں ذرا پر ملال نہیں آیا, ان کو تیاری تعلیم دل کی تھی. انہوں نے کہا ظالمو, یہ جو بھی تین دن ہے میرے سایہ عثمان نے تعلیم دن پانی بند رہا, پھر بھی استقلال کا دامن نہیں چھوڑا, میں دامن استقلال کا کیسے چھوڑ سکتا ہوں. حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما دروازے پر مکرے رہے, ان صحابیوں نے جا کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. تو 17 یا 18 ذوالحج کو آپ نے جامع شہادت لوٹ دیا. 19 یا 20 ذوالحج کو ہم بدری جتنے اہل خدمت تھے حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے, اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے آپ کو خلیفہ مان لیا. اور 21 ذوالحج کو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت البقیع میں موجود ہے. مسلمان جاتے ہیں حضرت عثمان غنی کی قبر کا دیدار کرتے ہیں. یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی سب کو ہو رضی اللہ تعالیٰ. ایک اعلان کی آیت میں حضور کے صحابہ کی شان میں اور سن لو. محمد دیش و خوش کا مظاہرہ کرو, جتنا نبی کے صحابیوں سے پیار ہے اتنا دور لگا دو. اللہ کا ماتا محبوب اپنے غلاموں کے چہرے دیکھو کیسے منہ سے چمک رہے ہیں. سیما سی مدوئی باوجود اس کے کہ طرح انجیل کو کافی بدل دیا گیا, شاید چند جملے باقی ہیں ابھی طرح انجیل میں, مگر نہ اکثر طرح انجیل بدل دی گئی, لیکن یہ جملے آج بھی موجود ہیں کہ فاران کی چوٹی سے ایک نور چلو ہوگا جو 70,000 قدسیوں کو ساتھ لے کے آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معبود کبریا کے صحابہ اکرام سے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے.